Bu halin hasıl olduğunu tasavvuf büyükleri söz birliğiyle bildirmişlerdir. İslamiyetin başlangıcında namaz Kudüs'e karşı kılınırdı. Beytül Mukaddes'e karşı kılmayı bırakıp İbrahim aleyhisselam'ın kıblesine dönmek emrolunduğu zaman Medine'deki Yahudiler kızdılar. Beytül Mukaddes'e karşı kılmış olduğunuz namazlar ne olacak? Dediler. Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesi gelerek Allahü Teala imanlarınızı zayi eylemez mealinde buyuruldu. Namazların karşılıksız kalmayacakları bildirildi. Namaz iman kelimesiyle bildirildi. Bundan anlaşılıyor ki namazı sünnete uygun olarak kılmamak imanı zayi etmek olur. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadisi şerif Allahü Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadisi şerifte ya Bilal radıyallahu teala anh beni rahatlandır buyuruldu ki ey Bilal ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur demektir. Namazdan başka bir şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran başka din işlerini daha çok kaçırır.